Lletra ferides. Petits retalls de literatura a Ràdio Pinsania. Poemes d'aquí enllà. Quarta. Jo sóc una paret. Els pares van alçar-la, maó sobre maó, fins a la mida que veus. Una paret de casa humil. Fixa't com escriu ella. Com va esfondrant-se a poc, amb sort, feixuca estrèpid. Però ja terra tot, amb mans obreres de paraula, nit rere nit, pacientment plego la runa i novament edifico. Joan Vinyoli, Barcelona, 1914-1984. Fins aquí Lletra ferides, petits retalls de literatura a Ràdio Pinsania. Cara amb s'omple de llum i un ocell negre surt sense venir d'enlloc. Lentament la sala